شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای آفتاب و مهتاب. سلام بچه های نازنینم، عزیزای گلم، حال روزتون خوبه؟ بله، الان دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و آماده هستین که لالا بکنین. قربون لالا کردنتون برم. گلای من، اگه خدای نکرده دندوناتون درد بگیره، خراب بشه، چی کار میکنین؟ آفرین، میرین پیش دندون پزشک. ببینم شما که از دکتر نمی ترسین. آفرین، دکتر ترس نداره، اما یه خرگوش کوچولو هست که از دکتر می ترسه. می خواین قصهشو براتون بگم؟ پس خواهش میکنم گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست دندان خرگوشک و دکتر بلوط. در جنگلی دور خرگوش کوچولوی زندگی میکرد که خرگوشک صداش میکردن. خرگوشک خیلی خیلی لاغر شده بود و هر روز از روز پیش ضعیفتر و کوچکتر میشد. میدونین چرا؟ چون خرگوشک مدتهای زیادی بود که نمیتونست چیزی بخوره. آخه یکی از دندوناش درد میکرد. اتفاقا در همون جنگل یه دکتر دندان پزشکم بود به نام دکتر بلوط. اما خرگوشک از دندون پزشکی میترسید. دوست نداشت بره دکتر. اما از شما چه پنهون؟ وقتی که میدید بقیه خرگوشا تون تون هویج و کاهو میخورن، دلش ضعف میرفت. دوستان و فامیل و همسایه های خرگوشک خیلی نگرانش بودن. اونا فکر میکردن که اگه خرگوشک همین جوری از غذا خوردن بترسه و به خاطر دندونای خرابش نتونه هویج بخوره، روز به روز کوچیکتر میشه و ممکنه یه روز خدای نکرده حالش بد بشه و نتونه دیگه زندگی کنه. دوستای خرگوشک یه روز رفتن در خونه خرگوشک که از گرسنگی از حال رفته بود و قدرت نداشت عزیزای من روی پاهاش بایسته. اونا که دیدن حال خرگوشک خیلی بده، بغلش کردن و بردنش به طرف درختی که دکتر بلوط اونجا زندگی میکرد. دکتر بلوط سنجابی قد کوتاه و توپلی بود که به کارش خیلی وارد بود. دوستای خرگوشک اونو روی تخت گذاشتن و از دکتر خواستن تا به خرگوشک کمک کنه تا اون بتونه دوباره حالش خوب بشه. دکتر بلوط فوری روپوشش رو تنش کرد و وسایل دندون پزشکیش رو آورد. اول خرگوشک رو معاینه کرد، بعد خوب دندوناش رو نگاه کرد. وای وای، چند تا از دندونای خرگوشک خراب بود. دکتر بلوط آستیناش رو بالا زد و شروع کرد به درست کردن دندونای خراب خرگوشک. البته قبلش دندونا رو بی‌حس کرد تا خرگوشک دردش نیاد. بعد میدونین چی کار کرد؟ یه ظرف پر از هویج برای خرگوشک آورد و گفت اینم جایزه تو که انقدر آروم بودی و نترسیدی. میتونی این هویجا رو، البته الان نه، وقتی رفتی خونه بعد از یکی دو ساعت بخوری. خرگوشک زیر لب گفت این همه هویج برای من؟ دکتر بلوط گفت بله، من هر وقت دندونی خرگوش رو درست میکنم به اون یه ظرف پر از هویج میدم تا با خودش ببره و بخوره. خرگوشک از دکتر بلوط خیلی تشکر کرد، ظرف هویج رو برداشت و با دوستاش رفت سمت خونه. اون حالا میتونست به راحتی هویج بخوره بدون اینکه دندوناش درد بگیرن و میتونست شبها راحت بخوابه بدون اینکه ناله بکنه از درد دندون. خب قصه امشب رو شنیدیم، امیدوارم که دوست داشتیم. گلای قشنگم، وقتی دندونامون خراب میشه طبیعی باید بریم پیش دکتر. زمانی که سرما میخوریم نمیریم؟ چرا میریم پیش دکتر؟ خب دندونامونم اگر درد گرفت و خراب شد باید بریم پیش دکتر دندون پزشک تا معاینه بکنه و بعد دندونامونو درست بکنه. البته شما ای کاش شبها و صبحها حتما دندوناتونو مسواک بزنین که دیرتر خراب بشن، درسته؟ در ذهن باهاشون چیزهای سفت نشکنین، مثل پسته، فندوق و اینجور چیزا. میدونم که همه رو خودتون میدونید و بله مراقب دندوناتون هستید. دوستتون دارم یه عالمه و از حضورتون مرخص میشم. تا فردا و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.